remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Yes, I do. Didn't you know? I remember, too, a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of it all, then I will tell them I remember you. I remember, too, a distant bell and stars that fell just like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of it all, then I will tell them I remember. Tell them I remember. Tell them I remember. Een van de meerdere uitvoeringen van I Remember You. Je hoorde de oorspronkelijke, naar mijn mening, I Remember You. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt. Want anders zit ik hier ook maar in mijn eentje in de studio. Dat is ook niet gezellig, dus fijn dat je luistert. En dat je ook naar luistert en ook luistert naar mijn muziekkeuze. Ik begin alweer te stotteren aan het begin van de show. Het is even niet anders. Het zal de leeftijd zijn. In de show vanavond natuurlijk geweldige muziek. Zoals altijd. Lekker easy voor aan het einde van de dag. Tenminste als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. In de show vandaag een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging natuurlijk met zijn blauwe microfoon de straat op. En vroeg aan u: wanneer heeft u voor het laatst een hele dag niks gedaan? Dat is een goede vraag. Ja. We zijn tenslotte bijna allemaal altijd bezige bijen. Dus het zou zomaar kunnen dat u een keertje een dag heeft gespijbeld en niks heeft gedaan. En wat was dat dan? Wanneer? Even kijken, we hebben ook nog iets anders moois. Middags Dekkers komt eraan met een verhaal over de kruispin. Maar dat zal wel weer een bijzondere wending krijgen. En Dag en Nacht Media lanceert een podcast internetten. Tja, moet je eerst internet voor hebben natuurlijk voor zo'n podcast. Nou ja, je hoort het zo meteen wel. Hoe het allemaal zit hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew. Een van de vele uitvoeringen van Hallelujah. Nu van Axel Rudy Pell. En daarvoor hoorde je Eurythmics met Who's That Girl hier in de late avond. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging natuurlijk weer de straat op met zijn microfoon. En hij schrijft hier aan onze redactie. Hoe staat u in het leven? Bent u er eentje die altijd in de hoogste versnelling staat? Of juist iemand die niet of nauwelijks vooruit te branden is? Jeroen Vergent ging de straat weer eens op en vroeg aan u: wanneer heeft u nu eigenlijk eens voor het laatst een hele dag, jawel, een hele dag niks gedaan? Nou ja, goede vraag. Hij was wel actief en kwam met deze antwoorden. Goedenavond. Mag ik u wat vragen voor de radio kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, man bij het hond vragen. Dus geen ellende, geen zwaarmoedige dingen, maar lichtvoetig. Ja. Mag ik dat? Allebei. Het zijn echt leuke vragen. Okay. Als je het niks vindt, loopt u gewoon door. Okay, ja. Wanneer heeft u voor het laatst een hele dag niets gedaan? Onze baby is 4 maanden oud. Dat is dus zeker 4 maanden terug. Dat is wel moeilijk, hè? Ja. Ja. Dat is hard werken. Dat is heel hard werken, ja. Ja, de kinderwagen natuurlijk, met een baby erin. Ja, gezien. Maar goed, als u het zou kunnen, zou u het willen? Ja. Een dagje, wel fijn. Even niks doen. Meerdere dagen zou fijn zijn, ja. Meerdere dagen? Ja. Ja. Achter elkaar? Of... Als het even kan wel, ja. Ja, even bijkomen, even goed uitrusten. Ja. Filmpje, drankje. Ja. Daar kijken we wel naar uit, ja. Doorgaans doet u dat wel? Terugschakelen, voeten op de tafel, zoiets? Ja, voordat we een baby hadden, hadden we dat regelmatig. Maar tegenwoordig kan dat bijna niet meer. Zou je een trucje weten te verzinnen om het met baby toch te kunnen doen? Oppas. En oppassen. Maar daar is je echt jong voor, hè? Ja, daarom doen we het niet. Dus daarom gaan we nu uit eten met baby. Oké. Okay. Ja, dus okay. We nemen er gewoon mee en dan kijken we hoe het gaat. Ja, precies. Ja. Goeie test. Goedenavond, mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Ja, als u het niks vindt, dan kunt u altijd doorlopen. Wanneer heeft u voor het laatst een dag niets gedaan? Ik kan me dat niet herinneren. Hé. Hey. Nou, dat is inderdaad een strikvraag. Dat is nog niet voorgekomen. Niet voorgekomen? Nee, wat bedoelt u met niks? Zou dat een zondag kunnen zijn? Of een zaterdag? Ja, bijvoorbeeld een dag met waar je achterover leunt, zoiets. Nee, dat komt bij mij niet voor. Nee? Nee, echt niet. Is dat erg of valt het mee? Nou, ik ervaar dat niet als erg, maar ik hou er ook wel van om lekker bezig te zijn. Ja. Dus, maar ik kan me niet herinneren dat ik een dag niks gedaan heb. Wilt u het wel? Eigenlijk ook niet. Want anders zou ik het zoeken en dan creëer je zelf toch een rustmoment waarbij je zegt, nu ga ik heel de middag eens even lekker op mijn gemak achterover zitten. Wanneer heeft u voor het laatst een hele dag niets gedaan? Ik heb 6 jaar in Afrika gewoond, in Mozambique. En daar woonden wij midden in de bergen. En daar heb ik wel dagen gehad dat ik niks deed. Zelfs zo dat ik dacht, gaat de zon nog onder vandaag of niet? Maar wel heel fijn niks doen, zeg maar. Dus niet in de zin van negatief, maar het was wel heel mooi niks doen. Het was misschien een druk leven, maar je kon toch terugschakelen? Ja, dat ging heel makkelijk omdat wij helemaal geen sociale druk hadden eigenlijk daar. Wij moesten niks, wij konden niet naar verjaardagen van iedereen en dit en dat. Ik had heel veel tijd om in de moestuin te kijken hoe de ananassen erbij stonden en de bananenbomen. Dat was heerlijk. Dat is wel bijzonder, ananassen in de moestuin. Ja, dat is echt heel erg bijzonder. Dat zijn twee werelden, dat kan je niet voorstellen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dat maak je niet vaak mee, maar dat zijn de twee werelden waarin we hebben geleefd. Het is daar echt zo warm dus? Ja, dat is een subtropisch klimaat. Dus wij wonen dan in een heel vochtig gebied. En dan heb je dat, ja. Wanneer heeft u voor het laatst een hele dag niets gedaan? Vandaag. Hé, hey, ik val met mijn neus in de boter. Ja, vandaag. U kunt dat wel? Nou ja, dat moet maar, hè, op mijn leeftijd. Er zijn zat mensen die hebben geantwoord van niks doen. Nee hoor, dat doe ik eigenlijk nooit. Nou, ik heb puzzels ingevuld en een beetje de ronde van Italië zitten kijken. Ah, dat is leuk. Dat is leuk, ja. En met mijn kleinzoon een beetje gestoeid. Ja. Het is niet zo dat u bent niet iemand die kriegel wordt als die een dag niets moet doen. Nou, ik heb 55 jaar gewerkt. En dan werkte ik geen 8 uur per dag, nee, maar 12 tot 15 uur per dag. Dus eigen zaak gehad. En dan is het zalig om nou helemaal niks te doen. Precies. En je eigen dag in te delen. Je zegt, nou oké, het is mooi weer, ik ga fietsen. En als slecht weer is, dan blijf je lekker binnen. Ja. U kunt dat wel. Ik kan dat wel, ja. Echt niks doen? Nee, niks doen, nee. Ik kan me echt niet herinneren. Is dat een. Zou het. Als iemand anders het tegen u zou zeggen, u moet de hele dag niks doen, zou dat een straf voor u zijn? Ik zou me er denk ik wel heel ongemakkelijk bij voelen. Ik ben altijd gewend om altijd aan te staan. Werken, kinderen, sporten, vrienden. Altijd bezig. Maar dat geeft me ook veel voldoening en veel plezier. Ja, dus, tuurlijk. Maar niks doen, dat, nee, dat ken ik niet. Nee. Maar misschien weet ik ook niet wat het is om niks te doen. Aus meinem Bett raus. Warum ist der Wecker so laut? Macht mal jemand die Sonne aus. Steh auf. Mein Körper sagt mir, ich muss wieder raus. Vitamin D-Mangel, ich seh so bleich aus. Wie ein Poltergeist gammel ich im Haus, im Haus. Denn draußen ist es kalt und wieder nicht. Laut und überstressig, voll von Wahnsinnigen. Hier drinnen ist es warm und kuschelig. Nur mein Bett und ich, mehr nicht. Ich will heute einfach mal nichts tun, nichts tun. Ich will heute einfach mal nichts tun. Ich will heute einfach mal nichts tun. Ich muss meine Energie sparen, meinen Akku wieder aufladen. Mitten in der Massephase, bin so schwer, ich brauche einen Kranwagen. Wie ein Bär bin ich winterschlafen, im Kokon wie eine Larve. Lieg ich da und warte, ah. Denn ich will chillen wie die Chefetage, ausruhen wie der Arm in der Bandage. Wie der Lambo in der Garage, wie der Pharao in seinem Grabe. Eingemacht wie die Marmelade, eingepackt wie die Socke in der Schublade. Wie der Schnitzel in der Panade. Ich will heute einfach mal nichts tun. Ich will heute einfach mal nichts tun. Ich will heute einfach mal nichts tun. Nichts tun. Einfach nichts tun, nichts tun. Nichts tun, nichts tun. Einfach mal nichts tun, nichts tun. Ich will heute einfach mal nichts tun. Ich will heute einfach mal nichts tun, nichts tun. Einfach nichts tun, nichts tun. Nichts tun, nichts tun. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Listen to the song here in my heart. A melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within.

een onvergetelijke van de Corgis. If I Had You hier in de late avond. En daarvoor Clouseau en Domino. En het gaat niet over pizza's en ook niet over een spelletje. Op een of andere manier. Maar goed, de tekst sprak voor zich. In een ogenblik gaan we het hebben over dag- en nachtmedia. Zij lanceren een podcast. Er is dus nog meer te beluisteren dan wij. Dus, en een podcast, dat weet je, dat is een internetkorte show, zou je kunnen zeggen. Een interview, een gesprek. Hoe ze dat gaan doen en waarom, dat hoor je straks na deze, ja, toch wel wonderlijke opname van de Serendipity Singers. Don't Let the Rain Come Down. Don't let the rain come down. Oh yes, my roof's got a hole in it and I might drown. There was a crooked man and he had a crooked smile. Had a crooked sixpence and he walked a crooked mile. Had a crooked cat and he had a crooked mouse. They all lived together in a crooked little house. Ah, ah, oh no, don't let the rain come down. Ah, oh yes, my roof's got a hole in it and I might drown. Well, this crooked little man and his crooked little smile took his crooked sixpence and he walked a crooked mile. Bought some crooked nails and a crooked little bat. Tried to fix his roof with a rat-tat-tat-tat-tat. Ah, oh no, don't let the rain come down. Oh yes, my roof's got a hole in it and I might drown. Now this crooked little man and his crooked cat and mouse, they all live together in a crooked little house. Has a crooked door with a crooked little latch. Has a crooked roof with a crooked little patch. Ah, ah, oh no, don't let the rain come down. Ah, ah, oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it and I might drown. Oh yes, my roof's got a hole in it and I might drown. Ah, oh no, don't let the rain come down. Ah, oh no, don't let the rain come down. Ah, oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it. My roof's got a hole in it. My roof's got a hole in it and I might drown. Dag en Nacht Media lanceert de podcast Internetten. En hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe die podcast te beluisteren is, dat hoor ik van Timo Hermelink. Hij is in de uitzending als podcastmaker bekend van Datevermaak en Reality Check. Nou, dat heeft met van alles te maken, maar ik ga het gewoon vragen wat hij allemaal doet. Timo, welkom. Dank je. Ja, podcast maken, dat is heel in, hè, op het moment. Ja, nou ja, een tijdje al natuurlijk. Ja, maar, ja, ja. Het is sinds een paar jaar echt, nou ja, bedenkbaar iemand die geen podcast heeft. En dat is moeilijk. Ja. Heb je idee hoe dat komt? Dat ineens zo, nou ja, een paar jaar al, zeg je al, zo opkomt? Nou, in Amerika en het Verenigd Koninkrijk was het al best wel tijd, best wel groot. Mm-hmm. Ik denk in Nederland is het echt groot geworden tijdens de pandemie. En de podcast Internetten, daar gaan we het over hebben. Die heeft, ja, met internetten te maken. Maar wat willen jullie precies overbrengen als boodschap? Nou, het is eigenlijk gewoon wat wij bespreken. Ik maak hem samen met Samia Hafsaoui en Marieke Kuipers. En wij gaan eigenlijk, nemen de luisteraar elke week mee wat er die week op het internet gebeurd is. En met het internet bedoelen we Instagram, Twitter, maar ook Reddit en dat soort sociale platforms. Mm-hmm. En ja, ik vind het altijd best wel gek dat we zijn als mens, spenderen we heel veel tijd online. Steeds meer volgens mij. Mm-hmm. Maar in de echte de media heb ik het gevoel dat het daar nog niet heel veel over gaat. Wel, als er iets gebeurt, verschijnt het vaak eerst op TikTok of Twitter of Instagram. En wij vinden dat het even meer besproken moet worden in de podcast. Wat bespreek je dan precies? Wat wil je de mensen duidelijk maken? Wat is de boodschap? Aan de ene kant bespreken we de leukere dingen van het internet, dus de grappige memes, hoe het internet daar ook altijd mee aan de haal gaat. Maar aan de andere kant vinden we het ook belangrijk dat wat er op het internet gebeurt, er gebeurt zoveel en je weet niet precies wat nou echt is, wat nep is. Er gaan complottheorieën rond, fake news, dat soort dingen. Wij filteren dat eigenlijk allemaal voor je uit. We leggen eigenlijk uit van oké, dit is hoe, je hebt dit allemaal online gezien, dit is hoe het verhaal echt zit. Ja. Dus dat je een soort van duiding krijgt, een beetje mediawijsheid krijgt bij wat je online allemaal ziet. Je geeft dus eigenlijk ook een waarschuwing van let op. Ja, nee, zeker. Want er staat zoveel troep online eigenlijk. Ja. Maar kunnen jullie dan de troep van de echtheid onderscheiden? Zeker. Nou ja, als er iemand daar goed in is, is het Marieke, met wie ik die podcast maak. Zij is factchecker. Zij is heel groot geworden toen op TikTok. Met het factchecken van fake news op TikTok. Mm-hmm. Dus zij is daar heel groot in en heel goed in. Dus een deskundige op dat gebied. Ja, zeker. Dat is gewoon wel belangrijk. Ja. Ja. Ja. En dat is dan die podcast internetten. Maar ik begrijp ook dat je data, date, vermaak en reality check, dat noemde ik even in het begin. Dat is weer een andere tak van sport. Nou, kijk, ik denk dat het allemaal wel met elkaar te maken heeft. Ik ben ooit begonnen als podcastmaker met twee vrienden om datevermaak te maken. Dat ging dan over ons dateleven. Mm-hmm. Die kon je helemaal volgen. Nou ja, jonge mensen deden tegenwoordig alleen nog maar veel via online apps. Dus dat op zich heeft ook wel met internet te maken. Ik ben nu ook tegelijkertijd nog een podcast over reality tv aan het maken. Die reality check. Okay. En daar bespreken we best het slechtste van de reality tv. Ja, ja, precies. En dat zijn allemaal via die podcasts zijn allemaal te beluisteren via de bekende podcastkanalen, om het zo maar te zeggen. Zeker, ja. Ja. Spotify, Apple, Podimo. Ja. Ja. En als mensen dat willen bekijken, hoe kunnen, of beluisteren moet ik zeggen, bekijken kan natuurlijk niet beluisteren, hoe kunnen ze daar het makkelijkst bij komen? Gewoon in je favoriete podcast app, internet intypen en dan verschijnen we wel. Oh, dat is de titel, hè? Ja. En als je die titel even intypt, dan kom je in een heel eind. En alle andere dingen die je doet, is daar ook te vinden of moet je dan op een andere manier weer zoeken? Nee, gewoon heel makkelijk intypen en je bent er. Oké, dan kan iedereen die daar belangstelling voor heeft, daarmee gaan. Misschien voor kinderen wel heel belangrijk, want die zitten vaak op internet en die kunnen nog niet de onderscheid maken vaak. Kinderen, ik denk misschien vanaf de tieners, vanaf een bepaalde, laten we zeggen 14, 15 jaar, is inderdaad wel interessant om aan te luisteren hoor. En het is niet alleen maar heel serieus de hele tijd soort van factchecken, maar het is natuurlijk, dit weekend was natuurlijk de kroning van de koning in Engeland. En dan bespreek ik ook even hoe het internet daar allemaal memes van heeft gemaakt. En zijn jullie dan heel kritisch of valt dat wel mee? Het valt wel mee. Ik denk dat we gewoon aan de ene kant heel positief staan tegenover het internet. Dus het verbindt heel erg. Het kan heel grappig zijn. Mm-hmm. Het geeft iedereen een soort van manier om zich te uiten. Maar aan de andere kant moet je ook tegelijkertijd huiverig zijn. En gewoon kritisch naar wat je ziet en wat je plaatst. Ja, de verkeerde uitwassen laten jullie ook horen. En daar waarschuw je voor. Ja. Of tegen eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ja, heel mooi om dat te doen, want het is heel belangrijk. Want het internet, dat omvat ons allemaal. En al die dingen, die nemen het leven ook voor deel in beslag zelfs. Ik dank je voor het gesprek. Timo Harmelink, de podcast Internetten, daar hadden we het over. En als u die wil volgen, dan kan dat via de normale goede podcastkanalen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get and it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize what my heart is going through. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to I know all about the hurt and the problems in the past.